Marka jasne pełne w puszce 500 ml, 2,10 za puszkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 puszek na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rada Bezpieczeństwa Narodowego po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Reżim Aleksandra Łukaszenki uwolnił więźniów politycznych, nie było wśród nich Andrzeja Poczobuta. O północy Polska zamyka czasowo wszystkie przejścia graniczne z Białorusią. Konieczność zachowania jedności i odpowiedzialności to główne przekazy po obradach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W spotkaniu wzięli udział prezydent, premier, ministrowie, szefowie ugrupowań parlamentarnych i dowódcy wojskowi. Uczestnicy obrad potwierdzili po spotkaniu, że polskie bezpieczeństwo jest zabezpieczone, a państwo i sojusznicy pozostają zjednoczeni wobec zagrożeń ze strony Rosji. Premier Donald Tusk jasno podkreślił, że jest ponadpartyjna zgoda co do przyszłych form reagowania na ewentualne wrogie działania wobec Polski. Każdy, kto postanowi w jakikolwiek sposób zaatakować polskie terytorium czy polską przestrzeń powietrzną, będzie musiał się liczyć zawsze z adekwatną reakcją. Rada uznała, że Wojsko Polskie działa skutecznie, a współpraca z NATO i partnerami międzynarodowymi pozostaje kluczowa. Kluczowa dla bezpieczeństwa kraju. Zwrócono także uwagę na konieczność przeciwdziałania dezinformacji i zapewnienia społeczeństwu rzetelnych informacji. Dyskutowano w sposób odpowiedzialny i merytoryczny o tych zagrożeniach, o tych działaniach i oczywiście o potencjalnych scenariuszach na przyszłość. Podsumował prezydencki minister Marcin Przydacz. Zarówno przedstawiciele prezydenta, jak i premier zapewnili po obradach o ponadpartyjnej zgodzie w kwestii współpracy na rzecz polskiego bezpieczeństwa. Jan Olęcki, Polskie Radio. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska bez uników w rozmowie politycznej w Trójce oceniła, że wczorajszy trudny dzień pokazał, że polskie władze zdały egzamin z jedności. Wszystko zadziałało, a co ważne, odpowiedzialność najważniejszych osób w państwie, że mimo różnic jest wróg, najważniejsze jest bezpieczeństwo naszego kraju i wszystkie wczorajsze działania pokazują, że wczoraj zdaliśmy egzamin. Jutro o 8.13 gościem Renaty Grochal będzie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Białoruski reżim nie uwolnił dotąd Andrzeja Poczobuta, bo liczy, że będzie on kartą przetargową. W relacjach z Polską mówił w radiowej Trójce były ambasador Białorusi Paweł Łatuszka. Dziś białoruski reżim uwolnił 52 więźniów politycznych, ale nie ma wśród nich polsko-białoruskiego dziennikarza. Jak dodał Paweł Łatuszka, Aleksandrowi Łukaszence na razie zależy, by zatrzymać u siebie Poczobuta. Andrzej Poczobut dla Łukaszenki jest as w rękach i on dla niego jest bardzo ważną postacią. Dla nas on jest bohaterem, dla Białorusinów i przekonany jestem dla wszystkich Polaków, ale dla Łukaszenki to jest as w ręku i on chce wykorzystać jego w jego grze z Polską, w rozmowach bilateralnych. Jakub Biernat z redakcji Biełsatu mówił w Pulsie Trójki, że Łukaszenka liczy głównie na kolejne ustępstwa dotyczące sankcji. Jak wiemy, zdjęto tutaj sankcje dotyczące Białawi, czyli tej lotniczej firmy. No, myślę, że on będzie jeszcze przeciągał, żeby coś uhandlować, wiedząc o tym, że szczególnie Andrzej Poczobut jest taką osobą, która w Polsce się bardzo liczy i czekam na jego wyjście. Sankcje nałożone na białoruskie narodowe linie lotnicze zniosły Stany Zjednoczone. To efekt negocjacji białorusko-amerykańskich, które doprowadziły do uwolnienia więźniów. Straż Graniczna jest gotowa na zamknięcie przejść granicznych z Białorusią. O północy nie będzie możliwe wjazd w kierunku Mińska, zarówno dla pociągów, jak i samochodów czy ciężarówek. Zamknięte zostaną przejścia m.in. w Terespolu i Kukurykach, mówi major Dariusz Sienicki, rzecznik Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Jeżeli wybije ta godzina zero, kiedy zostanie wstrzymany ruch graniczny, osoby, które będą znajdowały się jeszcze podczas odpraw granicznych, w trakcie odpraw granicznych, zostaną odprawione również ci, którzy są na terenie przejścia granicznego. Natomiast nie będą wpuszczani już kolejni podróżni. Informowaliśmy o tym już wcześniej, że trzeba po prostu swoją podróż zaplanować z wyprzedzeniem, żeby przed tą godziną zerową już przekroczyć granicę. Jak dodaje, funkcjonariusze byli już wcześniej przygotowani do możliwych niż zwykle większych odpraw w ostatnich dniach. Byliśmy przygotowani w ten sposób, iż w każdej chwili mogliśmy zwiększyć liczbę funkcjonariuszy do dodatkowych odpraw granicznych. Jeżeli byłaby większa liczba podróżnych, ten ruch jakoś znacząco się nie zwiększył, utrzymuje się na standardowym poziomie. Tutaj każdej doby odprawiamy około 7 tysięcy podróżnych i około 1200 środków transportu na obu kierunkach. przejścia graniczne z Białorusią będą zamknięte do odwołania, co najmniej do zakończenia rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad, które odbywają się między 12 a 16 września. Od dziś deweloperzy muszą w pełni publikować ceny mieszkań i domów znajdujących się w ich ofercie. Od 11 lipca obowiązek ten dotyczył tylko tych inwestycji, w których sprzedaż rozpoczęła się po tej dacie, a teraz objęte są nimi już wszystkie nieruchomości. To dobre rozwiązanie dla ich nabywców, komentowała w Informatorze Ekonomicznym w Trójce Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Ta zmiana to zmiana idąca w dobrym kierunku. Zwiększa przejrzystość rynku i dostęp do informacji, poszerza możliwość porównania ofert różnych podmiotów i ta przejrzystość może spowodować też poprawę warunków konkurencyjności na rynku, także to z reguły jest dobre dla klienta. Podawana informacja dotyczyć ma nie tylko powierzchni użytkowej, ale także komórek lokatorskich, miejsc postojowych oraz wszystkich dodatkowych kosztów ponoszonych przez nabywcę. A jutro w Trójce zapraszamy na podsumowanie gospodarcze tygodnia w audycji Winien i Ma. Po 9:00 gośćmi Sylwii Zadrożnej będą Piotr Maszyk z SGH i Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Amerykanie oddają hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent Trump uczestniczył w ceremonii w Pentagonie. Podczas wystąpienia zapewnił, że Ameryka nigdy nie zapomni o wydarzeniach sprzed 24 lat i wezwał do jedności kraju. Andrew Anthony Abate. Odczytanie nazwisk ponad 2700 osób, które zginęły w wieżach World Trade Center, było głównym punktem ceremonii w Nowym Jorku. Nazwiska poległych odczytano także w Pentagonie, gdzie uderzył trzeci z porwanych samolotów. Obecny na uroczystości prezydent Donald Trump powiedział, że Ameryka zawsze będzie pamiętać o swoich bohaterach. Obronimy kraj, któremu służyli, wartości, które wyznawali i wolność, za którą dali życie. Mówił amerykański prezydent, który wziął udział w uroczystości wraz z pierwszą damą Melanią Trump. Uroczystość na cześć ofiar zamachów z 11 września odbyła się także w Shanksville w Pensylwanii, pod pomnikiem ofiar katastrofy samolotu United Airlines, który spadł na ziemię, zanim doleciał do celu. Na pokładzie znajdowało się 40 osób, którzy podjęli walkę z terrorystami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Ruszyła Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych i był to dobry początek w wykonaniu polskich klubów. Industria Kielce w hali Legionów z pełną kontrolą pokonała Kolsztat 38-27. Wcześniej Orlen Wisła Płock otworzyła sezon europejskich pucharów od zwycięstwa z PiK Szeged 34-33. Mówi dyrektor sportowy Nawciarzy Adam Wiśniewski. Walczyliśmy przez 60 minut, pierwszy wyjazd, pierwsze dwa punkty. Jest to oczywiście ciężki teren, wygrać w PiKu Szeged. Jest to bardzo dobra drużyna z wielkimi aspiracjami. W drugiej połowie prowadziliśmy dwoma, trzema bramkami, kontrolowaliśmy zawody. Przed nami mecz w Piotrkowie i oczywiście szykujemy się do kolejnego meczu w Lidze Mistrzów. Wisła w drugiej kolejce zagra u siebie z RK Zagrzeb, a Industria czeka wyjazd do Lizbony na starcie ze Sportingiem. To wszystko za tydzień. Była Liga Mistrzów, to teraz Liga Mistrzyń i porażka GKS-u Katowice w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji do fazy grupowej. Gieksa przegrała z Twente Enschede 0-4. Pomocniczka Aleksandra Nieciąg. No nie możemy tak łatwo tracić bramek. Jakby no nie przystoi takiej drużynie jak nam, gdzie my jakby słyniemy z tego, że gramy super w defensywie, więc na pewno od tego musimy zacząć. Miałyśmy też taki plan, żeby wybadać w jakim stopniu, jak one grają, jaką strukturą i tak dalej. No szkoda, że tak późno też rzuciliśmy się do odrabiania strat, bo myślę, że jeżeli byśmy to zrobiły troszkę szybciej, to być może wynik byłby inny. Rewanż za tydzień, 4 bramki do odrobienia, łatwo nie będzie. W przypadku ewentualnej porażki Gieksę czeka miękkie lądowanie, bo spadnie do decydującej rundy kwalifikacji do Pucharu Europy. Jutro w Gdyni polscy tenisiści zagrają z Wielką Brytanią w Pucharze Davisa. Pod nieobecność kontuzjowanego podczas US Open Kamila Mekszaka na kort powinien wyjść wciąż junior Tomasz Berkieta. Graliśmy treningi, znamy się. W mniejszym stopniu niż większym, ale znamy się, więc zobaczymy. Jeżeli nie będę jakoś bardzo zestresowany, to myślę, że tutaj nawierzchnia jest dość szybka, jeśli chodzi o serwis, więc wiadomo, że serwisy odbierał mocniejsze od moich, ale myślę, że dają dużą przewagę i można trochę z tego wynieść meczu. Na pewno ogromne doświadczenie. Po to się gra takie mecze, po doświadczenie. Sport w Trójce już o poranku. Do usłyszenia chwilę po 7:00. Spokojnej nocy. Jutro pochmurno, będzie padać deszcz, a na północy możliwe burze. Nad morzem 19 stopni, w centrum 24, na wschodzie 25. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Lech Premium 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Heineken lub Heineken 0,0% 500 ml, 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej audycji Ludzka Sprawa. Dzisiaj porozmawiamy o edukacji zdrowotnej, w takim znaczeniu nowego przedmiotu, ale też w ogóle. Dlatego moje zaproszenie, bardzo się cieszę, że przyjęła Olga Kwiecińska, założycielka Fundacji Cześć Ciało, aktorka, prezenterka, rzeczniczka prasowa. Tak przeczytałam dzisiaj. Olga, były tak epizody. Przeczytałam dzisiaj, jak się przygotowałam do audycji i postanowiłam zrobić icebreakera i właśnie tak cię zapowiedzieć. Mama czwórki dzieci. Tak, mama czwórki dzieci i założycielka Cześć Ciało. Błagam cię, nie aktorka. Ludzie. Kino polskie by umarło chyba. Ludzie, to trzeba zmieniać już w tych, w Google'ach i w Wikipedii. I Michalina Popko, dyrektorka zarządzająca tejże fundacji, Fundacji Cześć Ciało. O fundacji też porozmawiamy, bo ja jestem zachwycona działalnością fundacji, tym jak się komunikuje z młodymi ludźmi, tak? Bo rozumiem, że ten przekaz jest do młodych ludzi, ale i dorosłych. Przekaz jest, założeniem fundacji absolutnie od początku było, moje takie założenie było i Michalina to potwierdziła, że będziemy mówiły do młodych ludzi, czyli w wieku młodym, do dojrzewających. I jakby od początku te tematy chcieliśmy poruszać. Wiesz, ta fundacja powstała dlatego, że ja rzeczywiście z racji faktu czwórki dzieci, rzeczywiście jedno moje dziecko karmiłam, a drugi mój syn, który dojrzewał wtedy, zadawał mi pytania. I on mi zadawał pytania, na które ja kompletnie nie znam odpowiedzi. I to mnie wstrząsnęło, no bo jednak... Jakie na przykład? No nie, nie, jego pytań to ci na pewno nie powiem, bo bym już nie mogła, nie miała gdzie wrócić. Nie miałabym syna moim zdaniem, ale takie bardzo intymne, dotyczące w ogóle jego ciała, tego, co się z nim dzieje. I pamiętam, że to po pierwsze mnie wstrząsnęło, że ja nie znam na te pytania odpowiedzi. To, że on pyta, biorąc pod uwagę, że on chodzi do super szkół i takich warszawskich, elitarnych szkół i skończyło się tymi pytaniami, więc pomyślałam sobie, Jezus Maria, czego jego tam uczą? Ale druga rzecz była jednak taka, że ja pochodząca jednak z domu bardzo takiego, może nie aktorskiego, ale jednak otwartego, artystycznego, gdzie gadaliśmy zawsze o wszystkim, wydawało mi się, no to było dla mnie szokujące, że ja nie znałam na te pytania odpowiedzi. No i potem zrobiłam tour po warszawskich miejscówkach bardzo znanych i tam zapytałam ludzi o takie podstawy matyki i okazało się, że wiatr hula. No pomyślałam sobie, że jak wiatr hula, to chyba trzeba coś z tym zrobić. I dlatego de facto powstało czyściowo, rzeczywiście dla dzieci dojrzewających. Tak, ale co ciekawe, na początku zakładaliśmy, że okej, będziemy się tak trochę komunikować do rodziców, ale bardziej po to, że jak rodzic zobaczy, że dziecko korzysta z tego czyściowo, to bardziej będzie taki jak, okej, dobra, to nie jest coś niebezpiecznego, oglądaj sobie, super, że się edukujesz, albo będzie trochę podsuwał jednak to tym dzieciom. Jednak totalnie nas zaskoczyło to, że to rodzice zaczęli też do nas pisać właśnie z pytaniami różnego rodzaju, prosząc o porady i naprawdę mocno angażują się w to życie fundacji. Mówią, że chcieliby, żebyśmy przyjechali z Cześć Ciało do nich, do szkoły. Dyrektorzy też piszą i nauczyciele. Więc to jednak trochę nas zaskoczyło. A te reakcje odwrotne, no bo jak będziemy za chwilę rozmawiać o tej edukacji w szkołach, no to widzimy całą rzeszę przeciwników. Czy macie też takie sygnały? No demoralizują młodzież tym Cześć Ciało. Kurczę, ja właśnie, my mamy coś takiego, że my głównie działamy w social mediach, więc musisz tam napisać komentarz, który my musimy przeczytać, więc to jest jakieś takie bardziej widoczne. Nie mamy hejtu właśnie rzeczywiście na, ktoś tam, nie wiem, napisze, że może ta edukacja zdrowotna jest niezbyt dobrym przedmiotem. Tak, zdarzy się, że ktoś tam jakieś personalne wycieczki zrobi akurat do młodych gwiazd, do tych autorytetów, że na przykład jak jakaś gwiazda mówi o zaburzeniach odżywiania, to coś tam będą wycieczki personalne dotyczące tych zaburzeń odżywiania, ale nie dostaliśmy nigdy jakiejś wiadomości albo komentarza stricte do nas skierowanego jako do fundacji, że demoralizujemy dzieci. Czegoś takiego nigdy nie doświadczyliśmy przez ten rok. Ale mieliśmy tak prywat. Pamiętasz, ty jechałeś z jakimś panem, który ci powiedział. Tak. I to było śmieszne, że pan, który ci powiedział, że demoralizujemy, nasza fundacja demoralizuje dzieci. No to takie rzeczy czasami na ulicach jest. Tak, jechałam taksówką i akurat rozmawiałam z Olgą, opowiadałam o Cześć Ciało i pan, który akurat tą taksówkę prowadził, pan taksówkarz, powiedział mi, że Jezu, to wy demoralizujecie te dzieci. Ja ostatnio widziałam, moja córka coś takiego oglądała, coś tam właśnie o piersiach i co wy w ogóle puszczacie, to powinno się zamknąć, zakazane to powinno być i tak dalej. Policja się wami powinna zainteresować, więc raz w życiu mi się tak zdarzyło. Z tym się trochę teraz zmaga ministerstwo Ministerstwo Edukacji, które tę podstawę programową chyba całkiem sensownie ułożyło, bo przyjrzałam się tej podstawie też. No i mamy społeczeństwo podzielone na pół. No trochę tak jak Polska jest podzielona na pół. Właśnie. Mamy list biskupów, który już abstrahując od tego, że w ogóle biskupi wtrącają się to w to, co... Dokładnie. To, co dzieje się w polskich szkołach, no to on jest jednak mocny. On jest takim przekazem o uderzeniu wartości, o moralności, o ingerowaniu w sferę rodzica. Jak myślicie, dlaczego tak jest? Nawet nie pytam o sam Kościół. Mówię, no bo jest też rzesza... Ale rodziców. Możesz odpowiedzieć. Tak. Nie, no, sam Kościół postaram, myślę, że nie powinnam ciągnąć tego tematu. Kościół, ja przemilczę to. Natomiast rzeczywiście ja po prostu uważam, że to jest absolutnie, znowu wyszliśmy w sferę polityczną. To znaczy ta władza zaproponowała edukację o zdrowiu, to znaczy, że po prostu przeciwnicy tej władzy mówią nie. To w ogóle nie chodzi, bo gdyby naprawdę ktoś sensownie postarał się przeczytać ten program, to by zobaczył, że tam nie ma nic też, o czym piszą biskupi, czyli seksualizacja dzieci, tam nie ma czegoś takiego. Tam jest o zdrowiu psychicznym, o emocjach, o dojrzewaniu, o jedzeniu, o zaburzeniach jedzenia, jeżeli takowe są, o relacjach z rówieśnikami, o relacjach w rodzinie. O ochronie środowiska. Profilaktyce chorób. Dokładnie, o hejcie w internecie. No my znowu, ja nawet żałuję, że może powinno być więcej o ciele i o tym, co się, tylko rzeczywiście my się tak boimy tego wprowadzenia, mówienia czegokolwiek o seksie, o bliskości, że to jest nawet naprawdę bardzo, bardzo ugrzeczniona podstawa w porównaniu do podstaw programowych w innych krajach. Ale właśnie ta seksualizacja, ta deprawacja, to są takie duże, straszne słowa, którymi widać, że tutaj czy to Kościół, czy to druga strona strony politycznej, stara się rzucać, żeby wystraszyć tych rodziców. I w momencie, w którym rodzic nie do końca ma też czas, żeby usiąść, przeczytać tą całą podstawę programową i nie dostaje jednak żadnych materiałów dotyczących tej podstawy programowej, tej edukacji zdrowotnej, takich rzetelnych, niezależnych, no to w tym momencie wierzy jednak w to, co słyszy od swoich autorytetów. No właśnie, może powinien dostawać. Znaczy, może to powinno być tak, że jednak ta kampania dotycząca edukacji zdrowotnej powinna pójść głębiej, powinna pójść dalej do rodziców z jakimś takim no, przystępnym, otwartym komunikatem. No bo rzeczywiście, ja sama wiem po swoim wychowaniu, czy jak byli wychowywani moi znajomi, nie rozmawiało się w polskich domach na ten temat. Sama mówiłaś, że mimo tej otwartości twojego domu, też kiedy przyszło ci odpowiedzieć na takie pytania, to było to trudne. Uważam, że po pierwsze nie rozmawiało, ale nie można też na tym się opierać, nie można na tym opierać, wiesz, kolejne, że teraz też nie będziemy rozmawiali, bo u nas się nie rozmawiało. No, za moich czasów nie było social mediów, więc nie było w ogóle... Chyba internet. Tak, nie było Excela. Nie było Excela, więc ja byłam po prostu w innych czasach wychowana, tak? Jak Bóg dał, to mogłaś zobaczyć Świerszczyk lub Playboya. Ja pamiętam, to może jedna, dwie gazety, które widziałam, natomiast w ogóle nie było w ogóle dojścia, a się nie rozmawiało, bo też nie miałaś skąd się dowiedzieć o tym. Tylko może od kolegów albo koleżanek, ale to też rzadko się o tym rozmawiało, bo tak, jakby nie było w ogóle tematu. Natomiast dramatem jest to i ja bardzo ubolewam, że ty mówimy o, że zobacz, o czym my mówimy. Mówimy o 45 minutach nieobowiązkowych raz w tygodniu. To jest też szokujące, prawda? Że to jest de facto, my mówimy naprawdę o niczym, to jakimś procencie. No, obecna władza, też tutaj będę trochę piła w stronę polityczną, obiecała nam tą edukację zdrowotną w szkołach. I rzeczywiście to, jak się dowiedzieliśmy, że to jest nieobowiązkowe, to dla mnie był duży cios i uważam, że można było, jestem przekonana, że można było to przygotować, no, jednak z olbrzymim wyprzedzeniem, rozmawiać, mówić właśnie, nie przekonywać przekonanych, tylko przekonywać tych nieprzekonanych. A wiadomo było, że oni będą, no to wiedziałaś, prawda? 1+1=2. Tak, ministerstwo teraz zaczęło przygotowywać różnego rodzaju materiały właśnie do tych rodziców nieprzekonanych, takie informatory. Jednak po pierwsze forma, w jakiej to jest zrobione, jest to 50-stronicowa prezentacja. Umieszczona na stronie ministerstwa, tak, gdzie wiadomo, na każdy z nas sięga. No, od rana do nocy, prawda? Dokładnie, tak. Otwierasz oko, jesteś tam. A po drugie jest to zdecydowanie za późno. Tak naprawdę tego typu informatory w bardziej przystępnej formie, różnego rodzaju wywiady, czy zaangażowanie nawet gwiazd, autorytetów młodych i rodziców w jakąś kampanię społeczną, to powinno się już odbyć wiele miesięcy temu, jak tylko była mowa o wprowadzeniu tej edukacji zdrowotnej. Wtedy możliwe, że ta edukacja nawet byłaby po prostu obowiązkowa. Tak, no rozumiem, że to się ma trochę zadzieć, tak? Teraz, że ministerstwo... No czy widzicie, czy jakieś kroki w ministerstwie jednak posuwają się do przodu? Jest jakiś promyk nadziei? Wydaje nam się, że jest to bardziej raczkowanie niż stawianie pewnych kroków do przodu, ale mamy nadzieję, że jednak do tego 25 września coś się ruszy ze strony ministerstwa, ponieważ tak jak z Olgą i z Rzeczniczką Praw Dziecka mówiłyśmy, po prostu od czegoś trzeba zacząć. Musimy jakoś zacząć. Trzeba jednak ten rok trochę przeboleć w pewnym stopniu edukacji nieobowiązkowej. no nie wiem, czy przeboleć, bo po prostu po pierwsze, może też powiedzmy, że można się wypisać z tego przedmiotu swoje dziecko do 25 września. Albo jeżeli się je wypisało, to można je z powrotem zapisać do 25 września. I potem już nie można. Czyli potem już nie. Znaczy okno... ten 25 jest też, to jest też bardzo długi czas. Nie wiadomo za bardzo, dlaczego tak długo, ale dobrze, do 25 września można wypisać lub wpisać. Te dzieci z automatu wszystkie są zapisane. Mówimy dlatego wpisać, że może nawet tą audycją przekonamy tych, którzy już wypisali, że może ktoś jednak wpisze. Bo jakby jako też fundacja, jako osoby, które obserwujemy, co te młode osoby do nas piszą, jakie problemy poruszają, no to wiemy, że każda rzecz związana ze zdrowiem psychicznym, z edukacją, związanych z ciałem i ze wszystkim, co jest z nami związane, jest tylko i wyłącznie na plus. No. Tak, no, ale też pewno... o tym mówi właśnie literatura specjalistyczna w Polsce, że aktualnie nawet 54% młodych osób w Polsce mierzy się z depresją młodzieńczą. Połowa ma zaburzenia odżywiania, czy to właśnie związane z kompulsywnym objadaniem się, czy to z kompulsywnym po prostu głodzeniem. Więc... jeżeli rodzice tego nie zauważą, szkoła nikim nie pomaga, no to właśnie taka przestrzeń rozmowy z tym nauczycielem jest, no wydaje mi się, kluczowa, no. No dobra, to teraz spróbujmy sobie to odegrać, że ja jestem takim rodzicem, który nie chce wysłać swojego dziecka na edukację zdrowotną, bo uważam, że to jest wtrącanie się w moje rodzicielskie kompetencje. To jest bardzo popularny argument. To mówicie mi co? Prawda jest taka, że... Szanowny rodzicu, po pierwsze, czy pani przeczytała w ogóle ten program? Bo wtrącanie się jakby w co? W co tam się możemy wtrącać, jeżeli my tam opisujemy jakby rzeczywistość, to co się z tym dzieckiem dzieje? Tam nie ma nic takiego, co by, wydaje mi się, było groźne dla ciebie, drogi rodzicu, co by w ogóle przestraszało i powodowało, że chciałbyś wypisać to dziecko. Naprawdę wydaje mi się, że tam dużo bardziej jest o polityce niż o... Bo jak to czytasz, to jest trochę bardzo taki bezpieczna przestrzeń. Tak, która ważne nie... też jest to, że to nie jest jakby zabieranie w tym momencie jakichś kompetencji rodzicowi, tylko to jest bardziej pomaganie dokładnie. Mu. Bo prawda jest taka, że żaden rodzic, żaden człowiek nie jest alfą i omegą w momencie, w którym nie ma się wykształcenia psychologicznego bądź wykształcenia stricte medycznego, to na wiele pytań po prostu nie zna się odpowiedzi, a zostawienie dziecka w tym momencie bez odpowiedzi to jest najgorsza rzecz, którą można zrobić. Bo to nie edukacja zdrowotna będzie dzieci seksualizować, tylko brak tej edukacji będzie prowadził do seksualizacji, bo nie zamkniemy dzieciom ani oczu, ani uszu, one będą pytać, będą szukać tych odpowiedzi, jeżeli nie dostaną ich, czy to od rodziców, czy to od właśnie eksperta. Będą szukać eksperta, w internecie. Będą szukać dokładnie. W internecie. Mhm. I co się stało? I tam wchodzą na strony, które są kompletnie niekontrolowane. I to dopiero powoduje tą burzę. Tak. I dlatego to jest strony dla mnie, pornograficzne. Strony no, pornograficzne. Dokładnie. Przecież były całe badania dotyczące ile, że powyżej 50% w 2024 powyżej 54 dzieci, młodych dzieci było na stronach pornograficznych, a nastolatków 56%, tak? 50-52% tak, dzieci i 54% nastolatków. Okej, okay, to są, tak. Więc mówimy o czymś no dużo gorszym, tak? No wydaje mi się, że dużo bardziej bym chciał uchronić moją córkę przed stronami pornograficznymi niż przed nauczycielem, który ma mówić jej o emocjach. Jakby ja się zastanawiam, naprawdę, ja bardzo długo się skupiłam, bo o ile grasz tutaj rodzica nieprzekonanego, to zastanawiałam się, co tym rodzicom, co jak przeczytasz o tym, nawet liźniesz to, żeby to przeczytać mniej więcej, co tam jest takiego, co powoduje twój lęk? Czyli nie wiedza, czyli wynika to z tego, że ta podstawa programowa po prostu jest nieczytana przez absolutnie, grupę bo jakbyś, no to jest trochę jakbyś czytała miły wierszyk, a mówiła, że to jest hard porno, no. Ja się bardzo ucieszyłam, Michalina, że możesz przyjść do studia, bo mi na przykład przeszkadzało w tych rozmowach potrzebnych edukacji zdrowotnej, że za rzadko zaprasza się jednak osoby młodsze, z całym szacunkiem to do mnie. No, ale oczywiście. Do oni. No, mam takie poczucie, że to powinno być bardzo włączające, więc super, że jesteś twoją perspektywę. Chciałam usłyszeć, jak ty jeszcze całkiem niedawno byłaś taką tak. Dojrzewającą osobą. To jak myślisz sobie o takim właśnie przedmiocie edukacja zdrowotna, to co widzisz? Jakie korzyści? Ojku, widzę bardzo duże korzyści. No, zacznijmy od tego, ja w ogóle jestem osobą, która pochodzi z małej miejscowości. Na całe szczęście miałam bardzo otwartych rodziców, którzy zawsze ze mną rozmawiali, ale nie wszyscy mieli takie możliwości, w szczególności u mnie w mieście. Raz, jak już byłam w liceum, usłyszałam od jednej z dziewczyn, że ona na przykład tamponów nie używa, bo mama jej powiedziała, że tampony powodują bezpłodność. A była to dziewczyna na profilu biologiczno-chemicznym. I tak, tampony powodują bezpłodność. Więc naprawdę ta edukacja zdrowotna to jest po pierwsze... miejsce, w którym możemy zadbać o te młode osoby pod kątem psychicznym, ponieważ w momencie, w którym mamy tak bardzo postępującą depresję wśród młodych osób, zaburzenia odżywiania, ale też po prostu problemy z radzeniem sobie ze stresem, bo bardzo mocno też się skupiamy właśnie na tych osobach, które mają już takie mocne problemy psychiczne, a nie zwracamy uwagi na młode osoby, które naprawdę nie mają podstawowych jakichś takich kompetencji do tego, żeby radzić sobie ze stresem, żeby radzić sobie ze złością, czy też jak po prostu przeżywać szczęście, najprostsza rzecz na świecie. Te kwestie właśnie wszystkie psychiczne. Czekaj, o tym nie jedna książka powstała, jak przeżywać szczęście. Tak, nie wiem, czy najprostsza. W weekend. Ale dziewczyny, to przerwę ci, bo jeden z argumentów też, który się pojawia, jest taki, no dobrze, ale jakie kompetencje mają ci nauczyciele? Czy to nie jest tak, że te osoby, no bo kto tam przychodzi? Przychodzą specjalni eksperci? Czy mogą przychodzić eksperci? Poczekaj, czy kto prowadzi taką edukację? No właśnie, bo też genialnie powiedziała rzeczniczka, od czegoś zacznijmy. Słuchajcie, te zajęcia prowadzą osoby, nauczyciele powinni, albo rzeczywiście możesz to studiować, albo przygotować się do tego od 2024 roku, od marca. Od 2025 od marca są takie studia przygotowujące do prowadzenia edukacji prowadzenia tego. A druga rzecz, powinni to prowadzić nauczyciele, którzy są, że tak powiem, związani około, z tematyką, dokładnie, z tematyką biologii, też wychowania fizycznego, ale też na przykład mogą to być specjaliści medyczni, którzy mają też właśnie uprawnienia pedagogiczne. Czyli to może być na przykład pani higienistka, ale może to być równie dobrze lekarz, lekarka, pediatra. Mogą to być właśnie osoby, też właśnie ci nauczyciele już zatrudnieni, tak jak mówiłyśmy, biologia. Plus są też kursy. Różne kuratoria mogą prowadzić kursy dla nauczycieli takie doszkalające przed prowadzeniem tej edukacji zdrowotnej. Ale muszą to być jednak osoby, które przygotują sobie dobrze ten program, podstawę programową. Na podstawie podstawy programowej przygotują sobie program nauczania na cały rok. Same mają sobie, to zrobić? Mogą same, albo mogą też skorzystać z scenariuszy, które są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji. Są scenariusze, które można pobrać, można z nich korzystać, albo mogą przygotować to sobie samodzielnie. To wszystko musi być zaakceptowane przed startem roku szkolnego, przed startem zajęć. A nie boją się, myślicie, nauczyciele? No bo jak ja widzę klasy, a każda z nas, jak ma dziecko w klasie, my we dwie mamy różne, to ci rodzice są też bardzo roszczeniowi, bym powiedziała. I roszczeniowi też, ale no ta klasa składa się z dzieci, które są z różnych backgroundów takich, no powiedzmy, politycznych. I teraz, czy ci nauczyciele się nie boją? Czyli na nie uciekają boją, od tego tematu, zdaniem, że wolą jednak w tę edukację zdrowotną nie wchodzić, bo zaraz przyjdzie jakaś matka, powie, że deprawuje dziecko. No myślę, że w ogóle, słuchaj, jakby, czy powiedzmy sobie prawdę, jeżeli nie spróbujemy, nie będziemy mieli wszyscy dobrej woli, to się zamknie w tym roku. Na 45 minut nieobowiązkowy zniknie w tym roku i będzie pozamiatane. No i nie będzie edukacji zdrowotnej i jakby wtedy rzeczywiście nie będzie problemu. No bo uważam, że rzeczywiście teraz wszystkich straszyć tym, no masz lekcje, możesz się przygotować, właśnie wziąć kursy, możesz się po prostu, no masz, rozumiem, przypuszczam, oczywiście można to setny raz podważać, ale że do jednak edukować nie poszłaś ani ty, ani Michalina, ani ja, tylko idą to, bo w szkołach nie chciałabym nigdy uczyć, bo pewnie nie mam tylko w ogóle za grosz cierpliwości. Rozumiem, że idą osoby z jakąś misją. No więc rozumiem, bierzesz taką lekcję, którą możesz pobrać i przygotowujesz, starasz się, no czy będą teraz rodzice, którzy się będą rzucali, no to wypiszą swoje dzieci. No wiesz, jakby też mam na wrażenie, że nie wszystko, jakby no, tak wszystko musimy robić na siłę, no jest możliwość skorzystania z czegoś dobrego. Jeżeli będziemy chcieli to zniszczyć, to zniszczymy, tego nie będzie. No to też, wiesz, o co chodzi. Wyobrażam sobie, że nauczyciele się mogą bać, no ale też z drugiej strony... Teraz już chyba każdy nauczyciel w mniejszym lub większym stopniu się boi. Po prostu no słowo rodzice, deprawacja, seksualizacja dzieci jest na każdym kroku. A rzeczywiście roszczeniowość rodziców, śmiem przypuszczać, po moich edukacji moich czwórki dzieci, jest niezła, no na wysokim poziomie. Tak, no i myślę, mówię, wiecie, z taką troską o nauczycieli, bo sama też piszę ze swoją wspólniczką Walnych Sanda Kasią Wiśniewską podręczniki dla nauczycieli właśnie i teraz otwieramy taką w ogóle platformę i też taką lekcję online dla nauczycieli, żeby rozmawiać z nimi o edukacji obywatelskiej, znaczy, żeby ich trochę wzmocnić, bo to też zostało tak trochę na nich wrzucona i tutaj ma też być, się muszą też taki przedmiot doszkolić. Ma być taki przedmiot też obok tej edukacji zdrowotnej. On wzbudza mniej kontrowersji niż edukacja od kiedy ma być zdrowotna. No, teraz. Od teraz również jest edukacja Boże, to ci nauczyciele obywatelska. Naprawdę bardzo dużo nowych przedmiotów. Tak, tak. I mówię to z taką troską, czy mają wystarczające właśnie wsparcie instytucjonalne, czy te scenariusze są, ale mówicie, że to, są. No one są, tylko to mówimy w ogóle takim, w ogóle szacunku do tych nauczycieli. Mi się wydaje, że to już naprawdę, no jakby rozumiem, że no, naprawdę to może być szalone osoby, które za tą pensję chcą uczyć nasze dzieci. Ja uważam, że koło naprawdę lekarza, ale chyba koło rodzice, ja nie wiem, to jest chyba jedna z najważniejszych osób w życiu młodych ludzi, prawda? No dzisiaj zawiozłam moje dzieci i odbiorę je o 15, szczerze mówiąc. Tak będzie przez... No, młode osoby zdecydowaną większość swojego czasu spędzają z nauczycielami, więc albo zaczniemy tych ludzi szanować jednak i dawać im jakąś, nie wiem, no jakieś zaufanie, albo weźmy się za to jak oczywiście jak rodzice sami, tylko że moim zdaniem te roszczenia, że szkoła ma wychowywać, że szkoła ma właśnie, moim zdaniem też jesteśmy dlatego w tym punkcie. Bo my nie rozmawiamy, a z drugiej strony jesteśmy cały czas w roszczeniach. Jeżeli dzieci do nas, to setny raz to powtarzamy, piszą, że nie wiedzą, kto to jest dorosła, zaufana osoba i te dzieci w fundacji na przykład nie wiedzą, w której piszemy, bo nie zawsze mają rodziców albo mamy, więc że po prostu... Mogą być opiekunów, babci, dokładnie, dziadków. I piszemy, że zgłoście się do zaufanej osoby dorosłej i oni nie wiedzą, kto to jest i wielokrotnie nie mówią właśnie, że to jest mama, tata, no to też jest do pomyślenia, no, tak? Że to wszystko na głowie stoi po prostu. Takie są badania, jak to był Konrad Ciesiołkiewicz u mnie jakiś czas temu, to też mówił, że po prostu coraz rzadziej młodzi ludzie mają taką dorosłą, zaufaną osobę i to spada z roku na rok i to jest przerażające, dlatego tak istotna jest ta szkoła i też inwestycja właśnie w tych nauczycieli. To jest dokładnie to, co chciałam absolutnie powiedzieć. Inwestycja w nauczycieli moim zdaniem jest podstawą, bo to są naprawdę tak strasznie ważne osoby. Jeżeli to są super takie, ja widzę po moim dziecku akurat, który szczęśliwie w piątek okazało się, że dostał na super studia, o których marzył, ale naprawdę no, mógł wybrać różne drogi, ale miał jakieś szczęście do genialnych nauczycieli i to było coś, jakby to wzbudziło w nim pasję, w ogóle chęć potem zmiany i chęć studiowania, no i nauki. Naprawdę nie byłam to ja, no, a nie jego ojciec. Tak, rodzice muszą sobie bardzo mocno uświadomić, że nauczyciel to nie jest wróg i to nie jest osoba, z którą muszą walczyć, tylko to jest osoba, z którą muszą współpracować po prostu dla dobra swoich dzieci. Absolutnie. Słuchajcie, to chciałabym jeszcze popromować samą tą edukację zdrowotną i też sobie, żebyśmy sobie powiedzieli może właśnie takim rodzicom, ja już jestem ta przekonana, ale pewnie są ci nieprzekonani, jakie społeczeństwo możemy wychować. Rozumiem, że takie, które dba o profilaktykę, jest mniej otyłe, albo że jest mniej problemów z anoreksją czy bulimią. Czy tak? Chciałabym trochę tak tutaj opowiedzieć. No jest też na przykład zaszczepione społeczeństwo. Jest na przykład zaszczepione. Co jest dość ważnym elementem profilaktyki też chorób w przyszłości. Tak, na przykład kraje skandynawskie, patrząc na to, że szczepionka właśnie chociażby na HPV jest tam ogólnodostępna, wszyscy są praktycznie zaszczepieni. No, nowotwór raka szyjki macicy jest wyeliminowany praktycznie do zera. Przecież lekarze ze Skandynawii przyjeżdżają na przykład między innymi do Polski i oglądać, jak wygląda nowotwór szyjki macicy. Ale to jest nie tylko nowotwór raka szyjki macicy, no też właśnie głowy, prącia, wielu innych narządów u kobiet mówimy, i mężczyzn. Ale jakie są plusy? Plusy, no, wystarczy spojrzeć na przykład z innych państw, czy to z Danii, czy z Niemiec, gdzie edukacja zdrowotna zaczyna się, edukacja seksualna u nich zaczyna się około 7, 6, 8 roku życia, w zależności od tego. W Norwegii od 4. W Norwegii od 4. Ale właśnie Dania, Niemcy, no największe plusy są takie, że najniższe, jedne z najniższych w Europie wskaźniki zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową, choroby weneryczne, ale też najniższe współczynniki ciąż nastoletnich, niechcianych. To może to jest ten argument, który... No a jeszcze Holandia, to jest najciekawsze, bo w Holandii zaczyna się od 4 roku życia, dzieci już w przedszkolu mają edukację seksualną, która właśnie się rozwija razem z dzieckiem. Na początku są to warstwy stricte emocjonalne, potem wchodzą te tematy cielesne, no i oni mają podejście takie bardzo pozytywne do seksualności, czyli nie tylko straszymy, że ojojoj, będzie źle, tylko też pokazujemy, mówimy o miłości, mówimy o bliskości, o szacunku i o dbaniu o tą drugą osobę. I właśnie w Holandii młode osoby zdecydowanie później niż w innych krajach podejmują inicjację seksualną i jak już ją podejmują, to są do tego lepiej przygotowane, bardziej świadome i bardziej jednak dbają o tę relację z tą drugą osobą. Więc to ci daje właśnie edukacja o zdrowiu, czyli takie przygotowanie w ogóle... Taka seksualizacja. Taką seksualizację, jeżeli to tak można nazwać, chociaż no dokładnie się z tego śmiejemy, no bo to nie jest seksualizacja, to jest przygotowanie, żeby nawet społeczeństwo było zdrowsze, było bardziej świadome, bo dokonywało mądrych wyborów, ale też świadomych wyborów. Mnie przeraża to, że jest taka ilość rodziców, którzy są przeciwni, ponieważ to jest tylko moim zdaniem jakby wstajesz rano i mówisz po prostu od razu, oni mówią, że nie. To nawet tam nie ma zagłębienia się w to. Po prostu nie, bo nie. Bo ci są za Tuskiem, a my jesteśmy za Nawrockim. Naprawdę, na koniec dnia to o co chodzi. Ci za Trzaskowskim, my za Nawrockim. Ci, co zaproponowali rzeczy od Trzaskowskiego, na pewno nie, więc nie. I tam nie ma moim zdaniem jakiejkolwiek wnikliwości. To jest po powierzchni. A naprawdę jest to dobre dla wszystkich dzieci z każdej partii. Więc tak, jest to ponad polityką i ponad podziałami wszystkimi. No, natomiast tak, rzeczywiście mocno weszło to w taką sferę polityczną. Musimy zapamiętać, że na koniec dnia to chodzi tak naprawdę o dobro tych młodych osób, o nasze dobro, o to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość i czy chcemy mieć społeczeństwo zdrowe i świadome, czy społeczeństwo, które dalej będzie chorowało. Widziałam tam ostatnio jakąś taką sondę, której jeden z ojców właśnie, dlaczego nie, no, nie zapiszę, jestem przerażony, na pewno wypiszę. Nie wiem, o czym będzie moje dziecko tam uczone. I pomyślałam sobie potem, ej, czy ty naprawdę chcesz mi powiedzieć, że tak bardzo wiesz, jak są podzielone działy z geografii, z biologii, z historii? Jesteś aż tak wnikliwie w książkach swoich dzieci? No pewnie nie. Tylko mówię, to, że to jest właśnie taki przedmiot, tak jest politycznie umocowane, to moim zdaniem to jest z tym związane, a nie z tym, że tam jest coś strasznego, no. No ja myślę, że ten list biskupów niestety bardzo zaszkodził. Że to jest niesamowite też, prawda? Taki tak. czynnik dla wielu osób, prawda, wierzących, no które oni biorą za pewnik, no bo ja sobie wyobrażam, ktoś jest osobą bardzo wierzącą i słyszy to na ambonie, to po prostu przyjmuje to jako prawdę. Ale to jest też zaskakujące, bo na przykład mamy dobry przykład Irlandii, gdzie w Irlandii edukacja seksualna została wprowadzona w 2003 roku, w bardzo katolickim kraju. I była ona nawet bardziej niż u nas. I ona była wprowadzona obowiązkowo do szkół podstawowych i ponadpodstawowych już w 2003 roku. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że to też jest kluczowe, przy tworzeniu tego programu, tej edukacji zdrowotnej pracował ksiądz. Tak, też był ksiądz w radzie doradczej. Absolutnie, więc to jest też... To może tu znowu chodzi o komunikację, no. Chodzi o to, żeby jednak to umiejętnie sprzedać dziewczyny. To na pewno tak zostało... Tak jak wy to sprzedajecie na swoich profilach na przykład. Tylko dodam, że profilki na razie, my jesteśmy od roku fundacją, natomiast to na pewno zostało nie zrobione szeroko. I to jest na pewno błąd, bo uważam, że można było się do tego przygotować, właśnie wykorzystać takie osoby jak nasza fundacja, wykorzystać do tego gwiazdy, autorytety, młode osoby, które przecież jest mnóstwo młodych, daję przykład, tak jak u nas w fundacji, mnóstwo młodych muzyków, którzy ledwo co skończyli szkołę, tak. którzy absolutnie mogliby na pewno mówić o tym, że im tego brakuje, bo sami opowiadali o swoich problemach w czasie dojrzewania. Moim zdaniem oni absolutnie mogliby to promować, no więc to jest teraz, my rzeczywiście chodzimy tak teraz po kolei, gadamy, nie wypisujcie Ale się. Ale jest po prostu za późno. Ale gdybyśmy wystartowali wcześniej z tym, a raczej ministerstwo by z tym wcześniej wystartowało, no to oczywiście jednak ostateczny wynik byłby inny. Chociaż czego nie znamy, ale na pewno no byłby ja myślę, że też lepszy. Nie ukrywajmy pewnie ten czynnik wyborczy, czyli kampanii wyborczej, podejrzewam, też mógł wpłynąć na to, żeby nadmiernie nie eksponować tematu edukacji zdrowotnej. No wiesz. Bo wiadomo, że wszystko w takim okresie gorącym wyborczym jest wrażliwe. Niestety mówię to z przykrością, więc pewnie też mogło, tak sobie to wyobrażam. No, że może to gdyby być, zostało to głośno mówione, może to by to było tak, może by to było tak, może gdyby to było dobrze ograne. Ale rozumiem, że do 25 możemy dziecko wypisać, albo jak wypisaliśmy, to go przywrócić. I jeszcze zapisać, ale że też myślimy szerzej. To znaczy dajemy sobie też ten rok, wydajecie i pewnie wszyscy eksperci na to, żeby tę kampanię pomóc, ewentualnie, jeżeli ministerstwo się zwróci, albo jeżeli ma innych ekspertów zrobić, żeby za rok ta edukacja była bardziej naturalna dla rodziców, no i może obowiązkowa. No i może obowiązkowa, tym bardziej, że właśnie jeszcze raz chciałam też podkreślić, bo to może też trafi do młodych ludzi, ale na pewno chciałam do rodziców, że po pierwsze to nie jest, z tego nie ma egzaminów, z tego nie ma sprawdzianów. To a też liczy jest... się do średniej? Nie. To jest też bardzo ważne. No nie liczy się do średniej, więc idziesz tam, to już jest naprawdę już tak podane, już naprawdę nic tam nie no musisz. No i nie wpływa na promocję do kolejnej klasy, więc to nie jest tak, że możesz nie zdać przez edukację zdrowotną. Tak, no nie masz, no to po prostu słuchasz o sobie, no tak jak trochę powstała ta fundacja nasza, tak, że po prostu konkretnie się dowiadujesz o konkretny, bo ja jednak wierzę absolutnie, że ludzie chcą wiedzieć, młodzi absolutnie chcą wiedzieć, co się z nimi dzieje. No i to miał być taki przedmiot właśnie, no, który konkretnie mówi, co się z tobą dzieje w okresie dojrzewania. Dla mnie też bardzo ważny jest ten element tego zaopiekowania jednak psychicznego, tak? Czyli oczywiście mówimy o tej profilaktyce, ale też ten taki element w ogóle samej rozmowy o tym w szkole, bo nie wiem, przynajmniej za moich czasów teraz nie widzę takich przedmiotów. Nie rozmawia się o takiej kondycji psychicznej, nie rozmawia się o uczuciach, nie rozmawia się o tym, jak, że to jest okej czuć się źle, albo że to jest okej być smutnym, albo że się bardzo różnimy w tym, jak się czujemy, czy komunikujemy. Wszystko jest bardzo ważne, ale też elementem tego dosyć mocnym jest na przykład higiena cyfrowa, która też jest poruszana właśnie w tej podstawie programowej, bo no, aktualnie co czwarte dziecko, jak wynika z badań, ma problemy, żeby w wolnym czasie myśleć o czymś innym niż platformy społecznościowe. I to też wpływa jednak na tą kondycję psychiczną. Więc ta higiena cyfrowa też dla nas była takim mocnym elementem. No i też bezpieczeństwa, podstawy. Tak? No bo dzieci są uwodzone w tak. sieci. Tutaj właśnie mieliśmy rozmowę z Konradem, no to ja byłam przerażona, że od 9 sekund chyba do 45 minut max może trwać uwodzenie dziecka w sieci niezwykle skuteczne. To jest wstrząsające, dlatego dla mnie to mówienie, że myśmy nie mieli, oni też za to radę, znaczy to jest, my żyjemy w innych czasach. Ci młodzi ludzie żyją w zupełnie innych czasach niż my, więc naprawdę to jest, między nami jest przepaść, między rodzicami a tymi młodymi ludźmi i to jest też tak, że, słuchaj, no nie oszukujmy się, osób uzależnionych od sociali jest, no nie wiem czy każda, ale z dorosłych ludzi, no to właściwie no chyba sama obserwujesz codziennie ludzi wpatrzonych w telefony 24 godziny na dobę i wydaje mi się, że jeżeli też jakby my jakoś nie stworzymy jakiegoś takiego dobrego świata dla tych dzieci, żeby też z nimi nawet znaleźć jakieś rozwiązanie na to, tak? Jak, nie wiem, czy właśnie te telefony komórkowe wieczorami są różne jakieś propozycje, tak, że właśnie jakieś takie... Weekendy bez telefonów i za to jedziemy na rowery. Już sobie to wyobrażam. No może u kogoś to działa. No ale jednak jakieś pomoc tym dzieciom przejścia, nie tylko ich rozwalania, mówienie, że źle, że mają te telefony, tylko właśnie cała sytuacja kontaktu z social mediami, to trzeba też jakoś rodzinnie rozwiązać, moim zdaniem. To są też problemy, które dotyczą też nas, rodziców. Nie ma co się w ogóle wstydzić, no, mówienie o tym. Nie tylko tych młodych osób. I też rzeczywiście ten internet jest czymś wielokrotnie niebezpiecznym. Tam jest mnóstwo dobrych treści, ale też trzeba wiedzieć, gdzie to szukać. No. Tak, ale w momencie, w którym ani rodzic nie ma takiej wiedzy, ani dziecko nie otrzymuje też takich prostych informacji dotyczących tej higieny cyfrowej i dbania po prostu o te zasady bezpieczeństwa, no to jesteśmy po prostu w sytuacji niewiedzy z żadnej strony. W Australii właśnie od 16 roku życia teraz social media będą. Mhm. No tak, o tym się też bardzo dużo mówi. Myślę, że my jesteśmy jeszcze do tego bardzo... My jesteśmy 45 minut nieobowiązkowe. Bardzo daleko, bo mamy 45 minut raz w tygodniu nieobowiązkowe. I szum na pół Polski. Edukacji zdrowotnej. Tak sobie myślę teraz, że z perspektywy, wiecie, wielu rodziców, którzy też nie umieją właśnie rozmawiać ze swoimi dziećmi na różne tematy. Ja sobie też to wyobrażam, że może być to, nie wiem, może niekomfortowe to jest złe słowo, ale że też się musimy tego nauczyć, że to jest jednak szansa. No wiedzieć, że ma się w bezpiecznym miejscu. Bo przecież mówimy o szkole. Tych dzieci się nie wywozi do jakiegoś miejsca, nie wiadomo jakiego, pod Warszawą, gdzie przeprowadza się seksualizację. Tylko są w szkole z rówieśnikami, którzy pewnie mają jakieś zaufanie z jakiejś swojej społeczności. Z nauczycielem, którego znają od lat. To są bardzo takie, bym powiedziała, cieplarniane, bezpieczne warunki o tym, żeby rozmawiać o podstawowych rzeczach, żeby na to też patrzeć jako szansę, że może ja nie umiem przeprowadzić tej rozmowy, ale ona się całe szczęście odbędzie w szkole. Tylko to jest troszkę o naszej takiej mentalności, moim zdaniem. No zawsze lepiej narzekać i zrobić tak, że jest pod górę. I właśnie dokładnie twoje pytanie, które jest trafne. Czy nauczyciele się boją? No zamiast wesprzeć tych nauczycieli, powiedzieć, słuchajcie, zaczynacie, wiem, że będzie trudno, ale fantastycznie. Ufamy wam. Tak. To my, rozumiesz, oni tylko są w strachu przed rodzicami, którzy zapukają, nie wiem, ktoś, nie daj Boże, złego słowa do czegoś użył. No więc to jest niesamowite, że my nie dajemy po prostu kompletnie też szansy. Uważam, że tak, należy mówić o tym pozytywnie, należy się z tego cieszyć, że będzie taki przedmiot i po roku w razie czego powiedzieć, słuchajcie, dramat. W naszych szkołach dramat. Lub iść do dyrektora i coś zmienić. Wiesz, to jest też tak, że... A jak może... byście chciały to zmierzyć po roku? Jak sobie wyobrażacie taki efekt? Żeby potem pokazać, słuchajcie, opłacało się. No rozumiem, tak samo jak jest teraz, słyszysz te różne pytania, jak to będzie wyglądało. No rozumiem, że fajnie by było, żeby było ministerstwo, nawet jak wybieram się do ministerstwa, można właśnie to, właśnie może tak, też czy to może badanie, zmierzyć czy to wśród młodych, czy to też wśród rodziców, jaki jest wskaźnik satysfakcji właśnie z zajęć. To by było genialne na przykład teraz, jak tak zadasz to pytanie, tak, myślę tak, sobie, bo musimy to by gdzieś pokazać ten sukces, po nie? roku powiedzieć, że jednak to było super, tak, że te dzieci, wydaje mi się, że to jest, wiesz, czy to jest mierzalne, no to jest rozmowa właśnie, czy coś wyniosłeś z tych zajęć de facto, no tak. Bo ja rozumiem, że my, to, wiesz, to nie jest ani psychoterapia, ani spotkanie z psychiatrą. No to jest rozmowa. Czego moim zdaniem w polskich domach absolutnie brak. Absolutnie brak rozmowy, o czym też piszą te młode osoby w Czyściało. Po prostu nie ma tych rozmów. My jesteśmy, nie wiem w jakim to kierunku idzie, natomiast my bardzo często mówimy w Czyściało, że naprawdę obowiązkiem nie jest posiadanie dzieci. Nie wszyscy musimy mieć dzieci, jeżeli nie mamy na to czasu i przestrzeni, bo nie oszukujmy się, myślę, że jak każda z nas tu siedzi, Michalina jeszcze o tym nie wie, ale wie, bo bardzo często jest u mnie w domu, wychowanie dzieci, w ogóle poświęcenie im czasu to jest kawał ciężkiej roboty. I to jest etat, więc jeżeli ktoś nie ma na to przestrzeni czasu, no to nie trzeba też na siłę. Słuchajcie, chciałam was też zapytać o te kondycje młodzieży i o to, z czym przychodzą do was młodzi ludzie. Oczywiście na tyle, na ile możecie powiedzieć. Ciebie, Michał, no może zapytam o te kondycje młodzieży teraz. Oj, przede wszystkim zaburzenia odżywiania. To się najmocniej wybija ze wszystkich wiadomości. Zobacz, ale tyle o tym się mówi, nie? Tak, tyle o tym się mówi. Też najwięcej filmów mamy, tych testimoniali gwiazd właśnie a propos zaburzeń odżywiania i to naprawdę przeróżnych. Czy to właśnie już stricte anoreksja albo bulimia, czy to tak zwany binge eating, czyli z jednej strony zajadanie tych emocji, potem głodzenie się na zmianę, czy to właśnie kompulsywne po prostu jedzenie. Zaburzeń odżywiania jest tam bardzo dużo, ale też właśnie wszystkie tematy takie związane z brakiem akceptacji, czy to ogólnie swojego ciała, czy to właśnie z brakiem takiej akceptacji ze strony rodziców, że czujemy, że ci rodzice nie do końca nas lubią po prostu, że jesteśmy taką młodą osobą w tym okresie dojrzewania i czujemy, że po drugiej stronie mamy rodzica, który nie ma z nami takiej relacji, że nas nie do końca lubi, że okej, jesteśmy ich dzieckiem, ale no nie mamy tej więzi. Jest też sporo właśnie o przypadkach depresji u młodych osób, ale też takich po prostu zaburzeń nastroju, że po prostu nie czują takiej satysfakcji z życia, nie czują się zadowoleni, że kiedyś uwielbiali, nie wiem, jazdę na rowerze, a teraz jadą na rowerze i nie odczuwają z tego żadnej przyjemności, żadnej satysfakcji. Też stres. Dużo stresu związanego między innymi ze szkołą. Teraz na przykład wrzuciliśmy okienko na pytania dotyczące powrotu do szkoły i to, ile było tam pytań dotyczących tego, że na przykład o, idę teraz do pierwszej klasy liceum, ale nigdy nie byłam towarzyską osobą i boję się, że mnie nie zaakceptują. Jest bardzo dużo takiej samotności wśród młodych osób i takiego niezrozumienia między nimi a rówieśnikami. I to jest to, co chyba nas najbardziej boli, że na koniec dnia to są młode osoby, które mają bardzo podobne lęki, bardzo podobne obawy, bardzo podobne myśli, przemyślenia i najbardziej boją się jednak tego drugiego człowieka. Najbardziej się boją tej drugiej młodej osoby, która obok nich siedzi na zajęciach w klasie. Na social media, które pokazują taki no, skrajnie idealny świat, momentami też nie pomagają, bo rozumiem, to jest jeden z takich też elementów, że to jest koszmar, ciągle porównujemy się do tego obrazka, powiedzmy, Instagramie i myślę, że to też wpływa, tak zakładam, na ich kondycję psychiczną. No i też widzisz w socialach to, co jest takie... Co chcesz pokazać, no. Widzisz, ale głównie widzisz szczęście, albo bardzo szczęśliwych ludzi, że wszystko jest właściwie banalne i szczęśliwi jesteśmy wszyscy świetnie zbudowani wcześniej. No i takie bardzo instant, nie? Jezus Maria. Słuchaj, ja pamiętam, że urodziłam moją córkę, naprawdę już miałam sporo lat i oglądałam na Instagramie właśnie matki, które też urodziły dzieci. I ja naprawdę, słuchajcie, to jest wstyd się przyznać, ale ja miałam dużo lat, byłam świadoma, a po prostu pamiętam, jak oglądałam, pomyślałam sobie, Boże, jaki świat wygląda jak mój, no. I to było dla mnie, więc ja naprawdę mówię o tym, nawet nie ze wstydem, tylko mówię o tym z takim przekonaniem, że jeżeli ja świadoma jednak byłam w tym punkcie, tak, to jeżeli jesteś młodą osobą i oglądasz tych ludzi, którzy właściwie, no wiesz, no, mają i wyrzeźbione ciała i mają świetnie, dostać na świetne studia i uprawiają sporty i mają dziewczyny i chłopaki, w ogóle, no tam się wszystko dzieje, a u ciebie ledwo ciągniesz, to wyobrażam sobie, że to musi być naprawdę bardzo, bardzo trudne i nawet jeżeli wszyscy ci mówią, ej, ale to nie jest prawda. To nie ma znaczenia, no po prostu widzisz. Po prostu to widzisz. I do tego twój mózg się przyzwyczaja i porównuje się i czuje, że jesteś niewystarczający, więc oprócz tego, że już się źle czujesz, to jeszcze mocniej dostajesz jednak tego kopniaka. A jeszcze jakbyśmy mogli o fundacji powiedzieć, rozumiem, że można do was napisać, pogadać, co tam się dzieje za Tak, za można kulisem. Napisać komentarz pod filmem dotyczącym danego tematu, albo innego tematu. Można też napisać wiadomość prywatną, jeżeli nie chce się rozmawiać na forum. Mamy osoby eksperckie, które właśnie są związane... To jest dla mnie ważne, tak? Czyli żeby powiedzieć, że tam też czekają eksperci. Tak, to nie jesteśmy my. No właśnie. Tylko to odpowiadają eksperci, którzy odpowiadają po prostu na pytania, które są tam zadawane. My jesteśmy głównie na TikToku, gdzie mam najwięcej młodych ludzi. I na Instagramie. I tam rzeczywiście najwięcej odbywa się wymian między... Tak, najczęściej jednak w wiadomościach prywatnych, bo wiadomo, że może to być trochę krępujące, jednak zadawanie takich pytań na forum, chociaż komentarzy też mamy bardzo dużo, szczególnie pod takimi najmocniej chodliwymi tematami w stylu zaburzenia odżywiania, tam zawsze jest najwięcej komentarzy pod tego typu filmami, ale mamy też sporo wiadomości prywatnych, ich jest najwięcej. No majówka to był taki bardzo przełomowy okres u nas w fundacji, bo przez te 3 dni majówkowe odpowiedzieliśmy na ponad 5000 pytań, czy to właśnie jakichś takich przemyśleń młodych osób, takich merytorycznych, że to nie było serduszko albo oczy ściało, dzięki, że jesteście, tylko to było naprawdę merytoryczne pytanie bądź przemyślenia, czy jakieś właśnie wyznania. Trochę to tak brzmi, jak chwilę ma młody człowiek wolnego i nagle dochodzą do niego różne jakieś takie trudności życia codziennego i wtedy pisze, czy wakacje też są takim okresem? Teraz wakacje też było sporo wiadomości, w szczególności prywatnych, ale wydaje mi się, że też ta majówka to był taki okres tej krótkiej przerwy od szkoły, kiedy dalej jesteśmy w tych mocnych emocjach i mamy dosłownie chwilę oddechu. Teraz wakacje, na początku wakacji też tak było, że było bardzo dużo tych wiadomości, bo to było zaraz po tym odpuszczeniu tego stresu szkolnego, a teraz właśnie jak trochę mają wolnego młode osoby, to bardziej to się tak u nich trochę normuje. W momencie, w którym nie mają aż takiego stresu, czy to związanego właśnie z tymi kontaktami z rówieśnikami, czy to z różnego rodzaju ocenami teraz na koniec roku, czy to właśnie egzaminami, też mogą wyjechać na wakacje, trochę odpocząć, czy to w góry, czy to nad jezioro, czy to nawet chociażby po prostu odpocząć w końcu od tej szkoły i spędzić trochę czasu tak samemu ze sobą. Tak sobie myślę o tych zaburzeniach odżywiania, jak powiedziałaś, jest to taki jeden z najczęstszych, tak? Problem, z którym zwracają się młodzież, to myślę sobie, że to jest szalenie ważne też, żeby to uchwycić w takim dobrym momencie, prawda? Czyli, że często rodzice się orientują, kiedy jest już naprawdę bardzo za późno. I mamy po prostu taki przypadek kliniczny. Rozumiem, że da się, przynajmniej tak odpowiadają właśnie eksperci, uchwycić taką młodą osobę jeszcze w pół drogi i no, uniknąć tego już klinicznego przypadku. No wiesz co, da się, tylko to znowu jest związane z uważnością, prawda? No widzisz, tak sobie myślę o tym jedzeniu, prawda? Jeżeli jesz albo jesteś z tym dzieckiem w domu, no to widzisz, że albo, nie wiem, bardzo dużo je. Albo nie je, a jest coraz na przykład większe. Albo je i za każdym razem po jakimś posiłku wychodzi. Można to uchwycić, ale musimy być, i znowu to jest związane z czasem, a ten czas jest, rozumiem, bardzo ważny, że to znowu jest związane z czasem, żeby obserwować i żeby być uważnym. A mi się wydaje, że właśnie z takiego mojego, w ogóle nie eksperckiego, tylko mamy odczucia po założeniu, po roku funkcjonowania Cześć Ciało, mam wrażenie, że ta uważność, to jest w ogóle na te młode osoby, jest na jakimś bardzo dziwnym poziomie. To znaczy mam wrażenie, że jej po prostu nie ma. I ani to ze strony szkoły, ale głównie ze strony rodziców. Brakuje też takiej po prostu komunikacji i zaufania na tej linii rodzic-dziecko, że naprawdę dziecko przyjdzie do rodzica z tym problemem na wczesnym etapie. No bo w momencie, w którym nie rozmawiamy praktycznie w ogóle z dzieckiem, nie budujemy tego zaufania, no to potem nie możemy się dziwić, że nagle, powiedzmy po 14 latach, jak przyjdziemy i będziemy próbowali podjąć rozmowę, ej, widzę, że coraz mniej jesz, to dziecko się zamknie i nie będzie chciało w ogóle z nami rozmawiać o tym. Te zaburzenia odżywiania zawsze są, jakby to też jest duża problem polega ich na tym, że chodzi o to, żeby je ukrywać, żeby tam rodzice ich nie widzieli. To czy są może jakieś takie słowa, które mogą wypowiadać rodzice, żeby to dziecko wzmocnić w tym kontekście zaburzeń odżywiania? Czyli no, obserwujemy, ja rozumiem, ale czy jest jakiś taki sygnał o akceptacji albo właśnie o zasadach tego zdrowego odżywiania? Co możemy powiedzieć? Nie kurczę, wiem, no my niestety nie jesteśmy ekspertami. Ja uważam, że ja wiem o tym, że można to wyłapać w domu, ale jako ekspertka nie odpowiem ci na to pytanie, bo po prostu nie wiem. Ale można do was napisać rzecz i na to pytanie odpowiedzieć. Tak. Ale wiemy jedną rzecz i to jest bardzo ważne, że nawet mocniejsze niż słowa są czyny. Czyli nie możemy, rodzic nie może robić czegoś takiego, że mówi, ej, twoje ciało jest okej, jakie jest, to jest tylko maszyna, która ma cię doprowadzić od punktu A do punktu B, a potem na oczach tego dziecka staje na wadze, mówi, o Jezu, ale mi się przytyło, o Jezu, muszę przejść na dietę, o Jezu, ciało się zmienia, jestem za duży, za duża. Nie można tak robić, nie można krytykować swojego ciała przy dziecku, tak, ciągle być na diecie, a potem mówić dziecku, że ej, jesteś okej, taki, jaki jesteś. To są te słynne badania, o których też ostatnio mówiliśmy. Jesteśmy na 40 miejscu, jeżeli chodzi o samoakceptację ciała wśród dziewcząt. Na 40 miejscu w Europie. No ostatnio. To znaczy w Europie i tam w Ameryce Południowej chyba. To są badania, które jakoś na mną wstrząsnęły absolutnie. No więc tyle się o tym mówi, a my i tak jesteśmy tam. Czyli rozumiesz, na szarym końcu. Czyli te nasze polskie nastolatki są przekonane, że są zawsze niewystarczające. Tak. I zawsze nie takie. A z drugiej strony w domach rzeczywiście non-stop jest też mamy i ojcowie krytykują siebie. Więc dziecko się uczy, chłonie, ten umysł chłonie na tym etapie rozwoju jak gąbka. To, co widzi. Nie do końca to, co słyszy, ale to, co widzi. Tak sobie myślę też o tym, że rozumiem, że tacy rodzice też mogą do was napisać z jakimiś... Tak, jak najbardziej. Pytam tak was o fundację, bo szukam takich też konkretnych wskazówek dla kogoś, kto może nas słucha i tak się przymierza trochę do tej rozmowy. Ja nie znam matki, która się nie martwi o swoje dziecko i chcę w tej audycji też powiedzieć, że to jest bezpieczne miejsce, gdzie można napisać, rozumiem, z wieloma rzeczami. Tak, nie ma głupich rzeczy, z którymi się napisze. Nie ma głupich pytań. To jest wszystko anonimowe. Absolutnie wszystko anonimowe. Ja na te pytania nie odpowiadam ani Michalina, bo my nie mamy tej wiedzy. Jeżeli są jakieś pytania dotyczące konkretnych rzeczy, co się z nami dzieje, to odpowiadają eksperci, z którymi pracujemy. I to jest bardzo ważne, więc to nie jest tylko fundacja, filmiki, a potem zostawiamy tych ludzi samych, tylko po prostu dalej to ciągniemy. Mamy też live'y o higienie jamy ustnej, mieliśmy o odżywianiu, mieliśmy o emocjach, mieliśmy o ginekologii. Tak, i na tych live'ach też, no ale to już bardziej, a chociaż nie, tam są też anonimowe pytania zadajesz. Są, tak. Tak, ale też są pytania, które możesz zadać otwarcie. Staramy się rzeczywiście tam, żeby to była taka... bezpieczne miejsce, gdzie można zadawać pytania. I skarbnica wiedzy przy okazji. Rozumiem, że też w takich kwestiach dotyczących depresji, o których powiedziałaś, że to też jest bardzo częsty element, też są tam osoby przygotowane na to, żeby ewentualnie taką też młodego człowieka skierować. Ważne. My każdy też filmik dotyczący właśnie depresji, emocji, lęków i wszystkich emocji kończymy numerem zaufania do dzieci i młodzieży. Tak, linii zaufania. Który jest? 116, 111. No właśnie, nie powiedzmy to naprawdę, bo zależy mi na tym, żeby to propagować, ale niestety musimy się już powoli zbliżać do końca. Więc chciałam was już na koniec zapytać o takie podsumowanie i o to, jak sobie wyobrażacie teraz działania, które powinny być podjęte. Rady, rekomendacje, propozycje dla ministerstwa, dla nauczycieli, dla szkół i dla rodziców. Stwórzmy taką mapę drukową tego postępowania. Uważam, że genialne są do tego social media, gdzie wszystkie osoby, które są przekonane, powinny mówić, dlaczego nie wypisywać się z tego przedmiotu. I to powinni być nauczyciele, i osoby publiczne, które w to wierzą, i gwiazdy, i po prostu osoby, które wierzą, że edukacja zdrowotna jest podstawą zdrowego społeczeństwa. Tak, mimo że mamy już wrzesień, mamy jeszcze trochę czasu, ministerstwo jednak powinno podjąć zorganizowane odgórnie działania, żeby właśnie dotrzeć do tych rodziców, ale naprawdę w przystępny i prosty sposób. Czyli co zrobić, dziewczyny? Co ministerstwo ma zrobić? Siedzimy tutaj, wyobraźmy sobie, że siedzi pani minister, która w moim przekonaniu jest osobą bardzo otwartą i taką na wiele, mamy nadzieję, rozwiązań. Filmy mówiące o tym, co tam jest. Ale tak, kto powinien nagrać te filmy? Kto powinien? Mm-hmm. To ci powiedziałam. Osoby, które w to wierzą, ty, Michalina, ja, i rozsyłać po swoich... Absolutnie eksperci, absolutnie nauczyciele, absolutnie dyrektorzy szkół powinni powiedzieć łopatologicznie, co znajduje się w tym przedmiocie edukacja zdrowotna. I odpowiedzieć nawet pod każdym filmem, zadać pytanie, czy jesteście nieprzekonani, czego się boicie? I odpowiedzieć na te lęki lub zebrać, ministerstwo powinno zebrać z internetu, to nie jest jakieś trudne, bo jest tych fur od cholery. Fake newsy. Fake newsy dotyczące tego, tak? Że właśnie to nie jest o seksualizacji, to nie jest o pierwszym razie, to nie jest o pozycjach seksualnych, to nie jest o wielkości lub mniejszości naszych części ciała, tylko to jest po prostu o zdrowiu psychicznym. I fizycznym. Uważam, że powinny się do tego zaangażować absolutnie gwiazdy, które powinny o tym powiedzieć, ale też autorytety, też z tych szkół, w których jesteś. No i może ten ksiądz, który tworzył podstawę. I może ksiądz, który tworzył podstawę. Muszę zapamiętać jego nazwisko. Bardzo mnie to wkurza, że go nie pamiętamy. Ale też rodzice, to co mogą robić rodzice, ci, którzy są przekonani, ale nie tylko rodzice, ogólnie osoby dorosłe, które mają w swoim otoczeniu jakichś nieprzekonanych rodziców, też powinni po prostu mówić o tym. Powinni edukować, tłumaczyć, dlaczego oni się decydują zapisać dziecko na edukację zdrowotną i też po prostu rozmawiać, jeżeli są jakoś zagłębieni w tematy właśnie te związane z podstawą programową. Można zrobić niezły szum i po roku wyrazić, czego wypisać. Tych nieprzekonanych, niech ci nieprzekonani zapiszą i po roku wypiszą. Myślicie, że to się wydarzy, taka kampania? Zrobimy wszystko. Liczymy na nasze wspólne ministrów. Mówię o tej mobilizacji, tak? Absolutnie. Bo... uważam, że można to zrobić. Można to zrobić, tylko no, muszą być też jakieś odgórne chęci. No. No rozumiem, że mamy social media, które są teraz takim elementem chyba życia każdego człowieka, ale też rozumiem, że mamy telewizję, gdzie można o różnych rzeczach też opowiadać albo robić kampanię. Nie wiem, jak słuchałam takiej audycji w radio, innym radio, czasami słucham innego radia niż Trójka, to niepotrzebnie, ale to jest bardzo zupełnie rzadko. Niepotrzebnie. To tam padł na przykład taki pomysł, nie wiem, ulotka, żeby w to tak mocno zainwestować, ulotka do każdej skrzynki. To już chyba te czasy też ulotki w skrzynce. Tak, skrzynce, ulotka. Do śmieci. Tak, ja sama nie czytam, mówię o tym jakieś rzeczywiście. Social tym, media, uważam, i telewizja. To jest prasa, i tak. Absolutnie radio, no ale prasa też nie, bo już ma tygodniki, to już może bardzo, już miesięczniki, to już za późno. Więc ja bym weszła w dużą kampanię social mediową, no. No i miejmy nadzieję, że tak się stanie. No dobrze, mamy ostatnie dni na to, żeby zareagować. Liczymy na to, że ministerstwo w tym czasie, nie wiem, czy to jest wykonalne, jednak podejmie jakieś skuteczne działania. Mamy niecałe 20 dni do końca. Można zrobić absolutnie olbrzymią kampanię w social mediach dotyczącą każda gwiazda, każdy autorytet, każdy nauczyciel, każdy rodzic może mówić, dlaczego nie wypisuje. A moim zdaniem też bym zrobiła jakieś taką absolutnie miejsce dla ludzi, którzy chcą wypisać. Niech może być wymiana zdań. Ja też, szczerze mówiąc, nie poznałam osoby, która chce wypisać i która mi zadała pytanie, ej, dlaczego wypisuję, więc możemy też, bardzo dużo osób nie chce wypisać. No ja nie myślę, że my jednak obie żyjemy w małej banieczce. My na pewno żyjemy w bańce, nawet z Michaliną. My na pewno żyjemy w bańce, no dlatego musi być przestrzeń dla ludzi, którzy są nieprzekonani i żeby zadali to pytanie, no więc to też są nowe social media. Też social media są genialne do wykorzystania właśnie przy takich akcjach. Tak. A kampanię można zrobić bardzo szybko. Najlepszym przykładem tutaj jesteśmy my, jak była kwestia podpisania przez pana prezydenta jeszcze Andrzeja Dudę. Ale nie podpisał, więc to ustawy. No tak, ale jednak w jeden dzień udało się zdobyć 1 300 000 wyświetleń wszystkich właśnie materiałów, które stworzyły się. Tak, ja to śledziłam na bieżąco. Wcale nie uważam, że to jest fiasko. Oczywiście tak technicznie, tak, on tego nie podpisał i to jest... techniczne fiasko. Fiasko, ale wydaje mi się, że temat bardzo się zakorzenił tak w świadomości jednak społecznej. Wiesz, że to ludzi tak podrapało od środka. Ja mam takie też mam taką nadzieję, więc zobacz, to naprawdę można zrobić jeden dzień, więc damy radę. Jeszcze tylko Ministerstwo Edukacji, tak. Fajnie by było. Potrzebna jest chęć z góry. na to liczymy i na to będziemy patrzeć i o tym będziemy, do tego też będziemy mobilizować, myślę, też w social mediach Ministerstwa Edukacji, do którego kierujemy ten uprzejmy apel. Tak. Wspaniałe dziewczyny z Cześć Ciało były moimi gościniami. Olga Kwiecińska, która nie jest aktorką. I nigdy nie będzie. I nigdy nie będzie. I Michalina Popko, a audycję wydawała Piotrka Masierak. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia. Dzięki dziewczyny. Dziękujemy. Autopromocja. Święto artystów, słuchaczy i wydawców. Koncerty największych polskich gwiazd i wyróżniających się debiutantów, a wśród publiczności dziennikarze muzyczni Trójki. Great September w Łodzi. Sprawdzimy, gdzie obecnie bije puls krajowej sceny. O wszystkim opowiemy. W piątek liście osobistej między 22 a północą. Oraz w sobotę w Tygodniku Muzycznym od 16 do 19. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Metz i Kuba Ambrożewski.